أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا شو اسمع تلاوات كده ده سورة آل عمران د څوارلسم آیات څوارلسم تر اتلسم آیات پورې یعنی اوولسم داخل دی اتلسم ته ودرېده. په دغو آیاتو کې الله عز وجل چې کومه خبره اوس بیانې رب چې د ما قبل سره اول باید بیان سي بیا ترجمه ده. رب چې دا دی په لسم آیات کې که چیرې ستاسو په یاد ده دغه صورت هغه لسم نمبر آیات دغه دی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم. ترجمه مشکړه وستیس بزدای هغه کسان چې دی کافران سوی دي ولې هیڅ کله به دفاع ونه کې د دوی څه اموال د دوی اولادونه د دوی د عذاب څه د الله پاک اچي او دی د اور پیل وزي یعنی الکه د دوی د پاره مال او اولاد ذکر کړه چې دا د الله تعالی د عذاب څخه تا نس خلاصولی په دې منازج خپل ځان ته کار سازي و. نو دغه خبرو څخه دا معلومه شوله چې اولاد او مال دا چې دی دا د بې فایدې شی دی چې دوی پیدا نه کوي. هلته خې وویل چې ول دا ستا جفه نشي کولی چې ستا جفه دې وکړي د الله څخه خلاص کړي. نو دا لازم وسوه چې پالتو شی دی اوس دغه پالتووالي په صراحت بیانوي. موږ تاسې طالبان په دې تعبیر زموږ کو وایي دا تصریح بې معلومه زمنان ده چې هلته مخکې زمنان مال میدل دلته صراحتا درته راپورته کوي چې دا نو نه یوازې اولاد دا نه یوازې مال دا د خوند شیان ګرده دغه رقم دي چې پالتو شیان دي په ورځ د قیامت په ښه نه درځي که ته په ښو کې نه کې استعمال د الله تعالی د پارې استعمال نه کې. نو دغه یې ربط دی د ما قبله سره چې تصریح بې معلومه زمنان ده. الله فرمای زوینه شایسته کړه سوی دی لناسې خلکو لره حب و محبت الشهوات د خوندور شیان. شهوات د خوندور شي ته ویل کیږي. موږ تاسې خو په خپل اصطلاح کې شهوات خاص دغه ته وایو چې د انسان د عورت سره اړه لري د مخ د خوا عورت یې د دغه سره چې کومه اړه لري موږ وایو دا پلاني خاص شهوتي سړی دی شهوت پرسته دی دغه شیان وایي. شهوت ار د خوند شي ته ویل کیږي د چا و چا شهوت چې دی د مثال په تور پر عورت باندې تللی خاص دغه شیانو ته توجه وي.

د دوغ محبت دا قناتیر مقنطره پسې الله تعالی تفصیل ورکوي چې دا نودي من الذهب د سرو زرو څخه سره زره دوغه نخره کړي سه والفقده کې که د سپینو زرو څخه یې سپین زره دوغه نخره کړي والخیل او یا اسان دا خیل چې دی د اسان دا هم دغه رقم دی د شهواتو د قسمه څخه دی چې څوک څوک بیا د اسانو شوکي لکه پاچاهانو د قومندانانو دغه خلک بیا د آس خوند ورکوي کوم اسان المسومه چې هغه تسویم سوي دا مسومه هم ډېرې معنی ولري یوه معنی دا د المسومه د تسویمه څخه که تعلیم ته وایي تسویم د حیوانات تعلیم ته نو دا هغه اسان چې تعلیم یافتی د پروت غخ پر وکې آس پروت کوي موږ چې څنګه سره په پوهېږو نو چې په آس نو پروت څنګه کوي په دا جنګو کې یې د سکیل دا چوشکه د دغه رو سره ورنیولې دغه دونه شریط په زړېږي په دا ځغاسته کې ضربین ته وایي د ده دا مغزه ګر سره تکان لاده دی په دا جنګو کې څغلي که د اخوا ټک پر کېږي د پروت غږ پر کوي دستي په دغه ځغاسته کې پرې وځي چې بېرته د ځغاست غږ پر کوي بېرته غورځي دغسې تعلیم یافته آسان دي د جنګ دپاره روزل سوي یا د ځغاستو د ساکري دپاره هم روزل سوي دا بسکشي چې په کوي آس ډېر ښه تعلیم اخلي نو الله پاک وایي هغه آسان المسومه چې تربیه سوي یا د سیما څخه که سیما علامې ته ویل کېږي بیا نو ترجمه دا ده والخیل هغه اسان المسومه چې دوی نخشه سوي نخشه دوه قسمه ده یو هغه طبیعي نخشه ده چې ګای ګای لري د آس په دا دغه کې په دا تندي کې دی سپین شی دی لکه زموږ پوستیس په پښتو یا په اردو چې پنځه کاږي انګریزي پنځه نه یادوم دا نور پنځه دغسې یو سپین داغ یې وجې ته چرګی وایي وایي دا چرګی آس دی په دا تندي کې یې چرګی دی دا سپین هغه په عربي چې غره ورته وایي موږ تاسې به اورېدلي په دا جباجو کې ډېره استعمالېږي نو دغه آس المسومه چې نقشه داره دي د طبیعت د خلقت له لارې الله نقشه کړې دي په تندي کې سپین چرګی ورکړي دولتونه او حکومتونه چې بیا نقشه کوي چې دی لا په هغه وخت کې کورنګې بهانې نه یې غټ سوي دا حکومت چې په خپل کمند کې داخلیي نو بره چې راولې بس دا سیخ ورته سور کې په دغه سره سیخ باندې بره یو نقشه پر وکړي ساعت پر نوشته کې فرض که پنځه پنځوسم دا پر ولیکي یا یې فرض که مثلا شپېتم ا دا چې پر ولیکي په کتاب کې دی په دغه لمبر باندې درج ا چې درج شي بیا نو د ده نفقه حواله ده چې ده ته د سهار د خواڅه مثلا دوه کیلو وربشي دي د ماخستان د خوا څخه یو کیلو کشمش و غنم راواله دي یا پرور ورواله د هغه د حکومت و دغه ته کته کېږي ذخیرې ته چې ذخیره یې ډکوي نو دغه شیان ورکوي چې مسجې د جنګ په وخت کې نو پخوا به عسکرو دلته په ایرې د شپې پر کولې په کوڅو ګلیو روړو کې به ګرځېدله نو نو دغه مسومه بیا دا معنی سو چې نقشه سوي یا د پترت د لارې پر تنګي یا د حکومت د لارې څخه پر اکوناچي باندې لمبر ورلیکل سوي نو دا آسان چې دا خو نو هر آس نه نقشه کېږي خو یو آس آس کېږي مس آس کېږي چې اصلي آس نو دغه آسان دا هم د شهوت د قسمت څخه دي په دغه کې ګرځي مر مسروپینو د سوم بل معنا د څړ د پیولو المسومه دا معنی لکه نیوی اغه زکات د سائمه حیوانات په هدايه کې به مونږ دلې سره څړ کوي نو ول خیل او هغه اسان المسومه چې پیول سی وي ش شخصي وي شایستای خلک وای دا رقم چاغو لکه اګي د کې دای څه خبره ته سو اس په دې اس نو مسومه درې قسم سدري سره په اس کې استعمالیش ول خیل هغه اسان المسومه چې تعلیم یافته سوي تعلیم ورکسوي المسومه چې دی نقشه سوي یا د خلقت یا د حکومت المسومه چې دی پیول سوي چاخ سوي دا یې بل والانعام او د چارپایانو څخه جمع د نعم ده نعم چارپای حیوان ته ویل کېږي اصلي په اوښ کې استعمال دي اوس نو اوښ و غویی و پسه دا ګرده تر لاندې دي څوک بیا د دغه شوکې د سرایي سړی دي چې اوښان یې پسونه یې بس غویان ورته ولاړې دغه والحرث او د کښته څخه کښت یې بل چاته بیا کښت خوند ورکوي دا کښت نو عام شو چاته سردرخت خوند ورکوي باغونه یې کرلي دي درختې دي چاته بیا دغه سپالیز دي یا غنم دي یا جواري دي دغه کښتونو حبوباتو دانې چې کرل کېږي دغه کښت نو د تعالی او تعالی شپږ شیان یاد کړ کې را حساب کړي الله وایي ښایسته سوي دي انسانانو را د آیات سر ور حب و محبت از شهوات د جې خوندور خوندور شیان او محبت ورته ښایسته سوي دي خوندور شیان څوک دي مندال نساء یو شې دي سوي والبنین دو هم زامن سوه والقناطیر المقنطره بل دا ډیر مالونه چې خرسی وي دي چې هغه نو سره زر سپین زر دي دا درې والخیل المسومه بل دا نقشه سوي اسان دا تعلیم یافته سوي اسان دا یې څلور

نو دا مې در دې درته ویل چې دلته چې داسې پام شي ذالک ذالکما ذالکم خصوص په یاد دی. قانون یې دغه دی اکه کما کوم دا د چا په خاطر بدلیږي؟ د مشاری الیه که د مخاطبینو سره اړه لري. د مشاری الیه سره اړه نه لري، هغه زا دی، هغه زا و زانی هغه دا که و کما و کوم دا د مخاطبینو سره اړه لري. نو تاسو چې خاتمه وایست د قرآن کریم یه پلا خو خاتمه پر طرز قرآن وایست، دا خو یوه غلطي د قرآن جلا دی. خاتمه خو دعا ده، دا ولې پر طرز قرآن ویل کیږي؟ دا باید د خلق امین پر وکړي، دا یې د دعا په طرز باندې وایي، دا یوه خبره زده کړي. بل دا دی و نحن علی ذلک من الشاهدین، که شیخ وایي، که مدرس وایي، که طالب وایي، که حافظ راسي، د خدای مخلوق ناس دی ورته و نحن علی ذلک من الشاهدین. اوس ورته خو ذلک خو نو سړي خو لیکلی دی، خدای وپی اعتبار لیکلی، خو ته دغونه عقل لرې، خو ته ځان ته غټ غټې ډبرې ږدې چې زه دونه قدر علم پناه یم، مازې اسې عشره څه پټ دي که نور شیان خو نو ګرده زما زده دي. نو دا ځای خو کوم دی؟ نو دا خو ته خپله واړه وه چې ذلکم من الشاهدین، ولې مخاطبین دي ډېر دي؟ که ستا مخاطبین یو سړی دی، نو خدای سپارې دي ختم کړي، د خدای مخلوق تر ته ناست دي. و نحن علی ذلکم من الشاهدین، دغسې بیا وایه چې مخاطبین ډېر، که یو سړی ناست و ستا خبره ده یوه سره بره، و نحن علی ذلک من الشاهدین بره، نو بیا ووایه نو يا وانا على ذلك من الشاهدين. وش قلت نحن ويا دلت شقد مش حاضران او بيا خطاب دوغو خلق تكينو برا جمعك، قلت لك دلت على باك اخذ الجمع كرد. نو پیغمبر تور توه چې زه خبر در نکم تست به خیر په ډیر غټور من زال تر دوغ شیان کوم تست وایم دا در ته بیان نکم، یعنی خو بیان یک انه غشتي هغه دغه للذین اغه کسانو ته ور اوس پیغمبر بیان کی براغه مشتاق بهترین شی راشي للذین اغه کسانو لره اتقوا چې دوی تقوا کړی د الله څخه بیریدلی د الله اوامر پر ځای کړی د مناهی او اجتناب کړی، نو چی شور کول کیږي؟ عند ربهم پنځه د رب د دوی جنات باغونه دي. ګوره نبی علیه السلام دغه سباره ورته بیان کړه، د الله ود ته ورشول چې الله پکې ته ودی تو چې ورته اغه کسان چې تقوا کوي د الله په وړاندې چی شور کول کیږي؟ جنات باغونه. څنګه باغونه؟ تجری من تحتها تجربه یی من تحت د لاندې څخه هاده دا باغو، د باغو تر لاندې سمانه د مزکی په شکم کې یا د باغ څخه نمرات خوونی دي، د باغ تر ونو لاندې یا په باغو کې چې بنګلی در کورو لاندې در کور لاندې د کور مخ یادې تکه سړی چې وای وای را ورلم د پلانې واجب شه ځای و د دا کور مخ ته یواله بایدل، نو تر بنګلو لاندې معنا واله دا مخ ته چې دی در بنګلو لاندې دا واله بیږي، یا تر درختو لاندې چې هغه باغ دی د هغه تر درختو لاندې بیږي، در دا په داسایی کوالی هم روانې، نو ښه خوند کوي. د ارغنداب خلک ولې صفت کوي؟ خو په هر باغ کې واله روانه ده، جاري ده، اوبه پکښې کېږي، نو خو دغه واجه ده د خوند. نو دغسې باغونه دي تجري چې بیږي من تحت د لاندې څخه هاده دې باغو، یعنې د درختو در هغه الانهارو ولې بیږي، او دی په دې ورو کې چې دا ورننوځي دا باغونه الله ورلره ورکوي. په دغه باغو کې د څو عمر د پاره دي؟ مثلا د کال قرارداد دی، د میاشتې قرارداد دی، د لیخ موږ په دا کرایه شانو اموخته یو، د کال قرارداد، د دوه کالو قرارداد درکم. الله وايي خالدین فیها، خالدین دی به همیشه توب کوونکی فیها، په دې چا کې په دغه باغو کې دا د ابد د پاره دي، دا بیا د کرایه مثلا نه ده چې ځنې راووسي. و ازواج، او د دې د پاره سړی چې ګوره په باغ کې واله بیږي، نو دا جنت خو جمع سوله یو باغ نه دی، خو معلوم دار چې پر دنیا باندې یو میوه ده پکښې کېده، د انګورو باغ به جلای، د خرما ده به جلای، د ګرینګي چې زردالو ده به جلای، خو هغه میوه پکښې کېسته چې دلته په دنیا کې تا ګرځه ولاکه خوړلې دي، هلته خو ارس میوه پکښې کېسته، دغونه باغونه دي. نو خو باره د سړي شهوت پورته کېږي، د شهوت غم الله هلته خوړلې دي. و ازواج کوروالای دي هلته، دا چې موږ ښځې ورته وایو، همسر ورته وایي، د مثال په طور د ژوند ملګری. و ازواج جوړیږي دا ښځې مطهره پاکې کړه سوي، ګوره مطهره لفظ استعمال کې، مطهره خو د اسم مفعول څخه اصله، نو دا چې پاکې کړه سوي دي د الله تعالی په پاکۍ پاکې کړه سوي دي، د څه شي څخه؟ که ظاهري عیبونه دي که باطني دي. ظاهري عیبونه دا دي، د مثال په طور ښځې ته په میاشت کې یو قسم تکلیف پیښیږي، هغه چې حیض ورته ویل کیږي په کتابو کې به مو ویلې، عام خلک هم په دې پوهیږي، کالي یې دی بولي وایي پلانې ښځه په کالو کې ده، معنا هغه مریضي کې ده. نو دغه مریضي کې خو د انسان زړه باره نه ورغواړي، د دې خپل بدن هم د یو تکلیف سره مخ دی. مثلا بلا ناجوری چورت پیشی جو حیز بنی استحادت پر لرلست زکامی ری چی بید اخ تو ار پلاج تو که دونه دونه گروت برا غورزی خود دام دی انسان برا نسنگ ورنجه کیجه خود انسان اغا دزره غشتن نی ورسر دا ظاهری عیبونه زینی زینی شیزی که حالا جده مثال پتور خپل دا زن تصفیه و صفایی نسی که ولی دا زن دا خپل لباس پاک نسی ساتلی خود دام یو گندگی دا ورسر دا ظاهری چطلی باطنی چطلی با دادی پا وز شوزی که چی دی اللہ و تعالی دی زمروستیس مؤمنات شوزی وز ساتی پا گردر شوزی که داغ دا فحشا و دا منکر شوک وز پیر داغ دا دی سرگوت آره دا آغا سرگوت آره پا قطنمی دا پیار پریش دی پا وردو باندی دا خلق من و محبت ارتوائی دا پا ناروات و گختای دا با باطنی مرداری دا چود دی شوزی سر ملگری پر دې شته د سړي بيخي شوک ناراضي چې دا د نور خلکو سره د مثال په تور د خپل محبت هغه خپل د زړه الپت ور سره ساتي نو دا خو برغلس و ده شته هغه د جنت حوري چې په وګو کې دا یو شعر نسته نه په ټول حیات ودی ته حیز ورزي نه زکام لر ورزي نه چې بکیږي نه په بل نه جوړي نه دا رقم ده چې د مثال په تور خیرنه پیرن بي حتی وای د پرندي مغزه په احاديث کې راځي په دا ډکه کې معلومي نه سونه شفاف ده بدن سور دی او دست نوم دی چه الله سور دیش که برای با مکیج جوری الله پک داغ سی صفا کری دی چه اغا مغزه دا بدن غمانا کورتو گره پکش که معلوم بسی صفایی تر داغ اندازی پوری دا او اغا بلا صفایی باکنی چه ایچ بل جنتی که استرگی نوری چه کشت اغا زمان میره و پختل داغ خواهن بانی دوغا نرازی دا چه دو دنیا حسین و جمیل زوانان ارتا کیر که استرگی نور اولی نو مطهره داغ مانا چه دیر پاک کره داغه د مزید سیغه استعمال کړي ده و ازواجن کوروالای وجه په دوغه باغو کې مطهره خور ډیر پاکی کړسی وي د الله د طرفه څخه شنو چې دا باغونه دار کم میوه او دا شیزه او د دې خدای انسان ته دا ورلسه په قیامت باندې او د ابد پر ام کې گای دار کم باغ ته دی ورلکی د باغوان تن دی ترشی یا د مالک تن دی ترشی که د مالک اشنای را غلی و د باغ مالک چی چوک دی د باغوان تن دی تروشی برای دی گرد مرد دا انجوالا انجوزی ننوزی چایی سیز مروفت تم او اغدی و خورد گای بیدار کمی باغوان انجوالا را وستی د مالک تن دی تروشی برای ولکه بلکال را چوکی دا باغوانی دونه مجو ولکه خوری لکه دا انجوالا چی جی بندارون چی جی دا کسا دی الت دا اللہ تا طرف پر اغدوان دی رازی ام دی الله ته خواندور کی دغه به بل غټ نعمت چې دلته یاد کی چې دلته د باغوان د طرفه څخه ملایکه دي او د مالک د طرفه څخه دلته ناراضی نسته ورې غدوان او رضا ده من الله د الله د طرفه څخه پر رضا والله بصير بالعباد انسان به وای چې ای الله زه به دلې تقوا وکم په ما به دغه شزي دا وسط مخکې ذکر سوله به نین زامون قناتیر مقنطره و د اسان و د اوښان و د کښت دا به ګرده زه په لغتوم ستا په لار کې بیا مصرف کړم مګر هلته به بره بدله رانه کول سي الله پاک په پای کې وعده وفرمایل والله بصير بالعباد والله الله پاک بصير دي بالعباد پر بندگانو د بنده یو کرده د الله پاک څه نه یریږي او نه دا رقم د چالاوی زه به نه ووینم چې ګرده وینم ټول عباد ام وینم نو دا بدلی بیا ورکوم هم دا غره کړم اوس په دې آیات کې کوم کار وسو په هغه آیات کې ویل چې ولدا د دې دنیا سره اړه لري په آخرت کې پر شر نه درځي نو د آخرت لپاره به چې شي پر شر راځي هغه تقوا ده تقوا چې ته وکړې د متقیانو لپاره به راتر دغو شش شیان دي دا مازې پالتو شیان دي هلته نو اصلي شیان دي او هغه هم دا رقم شیان دي چې څوک یې درکوي چې څوک یې مالک دي هغه به راځي انبیې که تا دلته به زما یو عمل دا رقم نه وي چې د حسابه به وتلی ما به کړي الله پاک په پای کې دا درته چې والله بصیر بالعباد الله د عبادو په هر هر کار باندې لیدونکی دي بالعباد یعنی بافعال للعباد بأسرار العباد ده بنده فهر هر سر بانا لا خبر دي وينيينو فس متقي وسورك دي خو متقي وبارا خو بياز مش بتقوام سر دعوات زواما چه زم لايم زم متقيم پیر صاحبای چې متقی خو نو زایم خو چپنې ته می وګوره ته سپوت می وګوره زما خلوت خانې ته وګوره غسنو زرغ نورنګو ته وګوره خدا خو تقوا ده ددن دا بل سړی بیا وای دې مساتر مجاهد وای بابا کښنی کرا دلته دا موچ تقوا وی راتو کی ته څنګه تر اچیر سی بیا ته ورته یو ټاک ساده غوژو سره زو وکم چې بار بس تا کو معلومه سی چې سال بد دا تقوا ز موږ د جن د خلکو د ګردو پر عملی دی یو ځان متقی معرفه کی بلم معیار مون دی معلوم الاخر معلوم کړی دی خو موږ نه دی معلوم کړی زه خپل ملایید تقوا معیار بولم پر سب خپل پیری د تقوا معیار بولم دا راک معیار اوس دلته بیانې چې زه به اوس سپاتر ته ذکر کوم چې متقی د اس کسان دی د جنتونه د دوه دی الذين دا حق کسان يقولون چه دي واي ربنا إننا آمنا ربنا اے رب زمر اننا بشک مج امننا مش خو دی ایمان را وړی دی. اوجه د ایمان خبره ذکر کړل دی. ایمان خبره ولې ذکر کړل؟ کافر ته عف علی اتس وخت نه کی چې څوک چې کافر یې پر کوپر دی مرشه والا او تعالی جماعات کې چې راځه جنت بس ما ته بخښله د دې امکان به سره نست نه ګنا ور معافي نه کوپر ور معافي نو خو اول د ایمان زری عور پیش کړه چې علا پاک ایمان خو میرا وړی دی. ایمان خدا دی ایمان د خاف صادق یم وس نور شیان چې دی علا پاک ستا چې غواړم ایمان خدا لري چې هغه موقوف علیه د نه کوي دی هغه خو ما کړی نو دی څه وای ربنا ای رب زمر ان به شک موږ امنه موږ ایمان را وړی دی فغفر لنا فغفر ته بخښه وکړه نه زمر د پاره د چیش بخښه راته وکړه زونو بنا د ګناهو از موږ ګناهو نه پر لجه مکړه بالا ک واړه ګناهو نه جی ک کبیره جی بس الله پاک ته را ما دا اوله غشتنه خیا دغه سو وقینا موږ وساتې اصلي خو وقی دی چې دغه چې کی اصلي خدای وکړي ما امر دی نه یا په عربی کې هغه کم توري دی چې د پر دغه معنا ورلره ورکی د پیعل معنا سم دا مورلره ورکی پر هغه کی تیدی خو علال پک شیک سیدا و خد عتب تفاره دی ماز وقت وسات ینا مج عذاب د عذاب سخ النار د اور د اور د عذاب سمون خون دی کن دغه خصو صفات دل ته بیان کړل دغه د دې یو صفات دغه دعا سو چې اول خپل ایمان اله ته پیش جاله پاک مؤمن يم ایمان می دی را وړی دی نور نو د ګناو بخښ را ته وک او استاد عذاب سخ می وسات چې هغه د اور عذاب دی دا یو الصابرین د څو صفات یې دغه دی پر لپسې چې د متقیق ذکر کی الصابرین دی صبر کوونکي دي د متقین کوم صبر صبر درې قسم دی عمده اقسام ده درې یو صبر دی د د معصیت څخه د ګناه څخه به ځان صبر کوي په ګردو ګناوي کې خوندونه پراته دي نو دغه ګناوي چې ته به د ځان سره مجاهده کوي د خپل نفس سره نفس ته به وایي چې دغه راحتونه خوستا ګرد خوښته ده څه کوله کوي په دې کې د الله ناراضي ده که دایس په خبره پیش دا ګناوی ګرځي د خوند شیان دي کنه ار ګناه چې تای دی خو خوند پکې دي نفس لذت پر اخلي ا مته په پرده بنجز لګا دا بنجز خو نشي دی ګران دي هغه چې شي دی بنجز یا صبر دی چې صبر ته وکې چې ګناه زر نه کوو بل د صبر شاخ چې دی هغه صبر پر طاعت دی عبادت نو اسانه کار دی خو وسه مثال په تور د زموږ شپې په سپوپ کې کموالی ولې رالی خدا خوب خوښ دی تر عبادت پر غالب سي عبادت په لغت وي خوب د لاس نه ورکی چې خوب ډیر مهم دی نو دغه چې دی ګوره پر طاعت هم صبر کول په طاعت کې مشکلات شته چې طاعت کې راپورته کېږي خپل د تو د بستر څخه خداګر د خلک چې دي سینه دي چې د نور خلک د سپنجوري یا دالکوان دغه چې وختي دل ترازي د دوغه احمق دي د خوب په شیرنی نه پیږي ستا فکر کې دا چې زنه په د خوب تیر پیږي ما اهمیت باندې د دې خو نه اثر نه خلاصي خپل خوب بکې د ار یو دغه نه قدر عقل لري چې خوب چې ما د بدن ضرورت دي مګر دې د ضرورت په لغت وي خو طاعت ال تبع توتیر نو د صبر په طاعت کې کې دایت وا دریم قسم صبر چې دی هغه په مصیبت کې دی مصیبت د غم په وخت کې سړی اٹکلول کیږي چې چا ته غم پیر سو پلار مړ سو د چا زوی مړ سو د چا کوروالا دغه د مثال په تورو پاسو د شیزي به خاوند وفات سو په دغه سی وختو کې کبه صبری ځنی کېدل د خدای د امر به امرې کوله بارونه ته پوسه چې معنا دی صبر نه لري هغه دی دغه خو څوک صبر مند چې غم نه ور پیش یا صبر په وخت کې د مصیبت صبر نو څه ته وای جاړی بن جړا دوه قسمه ده یو دغه د چې درستورګي وښکې به یې خو پراخ دی زیګر د مردی ته مثال وایم کوم چې سیرلې د خپل مور سره جلا کله لا سره کم کریجو وین خو تا خو عقل نه لري خو سیرلې د خوره کې مګر د مور محبت جلا شي د پلار محبت جلا شي نو جړا چې ده د پلار او د مور په جدایي کې د طبيعي شی درازي دې ته به صبر نه وای بیا صبری دی ته کیږي چې بارد خدای شکایت کوي خدای افاکه په دادون انسانانو کې بل در باندې ودرې دي زما پلار ته مړ بل در باندې ودرې دي زما مړ ته مړ دا خدای ز شکوي ویلې دغه سی نه کېنو یا و چې ما پلار نه مړ کې زه ولا کنه منځ کې زما پلار ویلې علا ابا دا نظام دی د ګرد خلکو پلارونه مړ کېږي د ګرد خلکو اولادونه مړ کېږي منځ یې مړ کېږي نو غم او حزن جلا دی چې پر راځي بیا صبری جلا دا مسره ګډو چې کچا جړل ته وایي بیا صبری کې بیا صبری وایي کې خدای فطرتي نقطه کته نه کېږي کله د خدای شکایت کا وبره وای چې به صبر کیو نو صبر څو قسم څه درې پر طاعت څو د معصیت او د ګناه څخه صبر څو پر مصیبت څو دغه صبر په متقی کې موجود دی د درې سره او صادقین او دی رښتونی په خبرو کې رښتیا وای بس دا خپل چالاکی نه به پلانیت می دروغ ول داس می خطا است پلانیت می دروغ جوړ کده داس می خطا بابا دروغ وای ولی نو خود متقین نقش صدق دی خپل رشتا عذر ورانی که برای کس دا غره کم دا غسر پیش اسم ده نو دروغ بنوای اوس موږ د کشنیواله څخه الکارو ته دروغ او شی په کورنوی کې برای چلوی سي دوړي وسړي به موجب درته وي ضرورت املی وسر من کده واغه هغه کاپران چوای خوای ضرورت می بونه مسلمان به ضرورت براوی دا د ځان کمال بولی چې یاره چالاکه یم چالاکی بولی يا صدق دي والصدق ينجي والكذب يهلك حديث شريف دا اشوال والصادقين او دي رشتاوين كي راست بازي ترجمان مش تر راست بازه كو رشتانو خاص به خبرو كي نه عمل عمل په صداقت انجواليه په صداقت دشمنيه په صداقت قرابت په صداقت دي تر راست باز وي يا رب لانه دي راست باز دي برا خلق دا غس وي مخي مخ دي شاي شاي در کوم نه دي چې چوا مخ دي هغه شاي چې چوا شا دا غي مخ داس خلق په چمو باندې دا چمو نه کی دوست کې نه ځان در دوست دشمن کې نه ځان په دشمن در تشکاره کی چې دا کومه پیری زده چې چوا د ډرامې د غدي کارکون دي دار کوم و صادقین او دا راس بازه والقانتين او بل دي قانتين وي قنوت دي ته ویل کی چې انسان د بدن د لارې عاجزي چې پراره خو باندې بیايي رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په شمایل کې وای د اخلاق کې وای وای نبی علی السلام دا رقم بو کبچیر د روان وای کبه سپنسری بډی او کند تر لاس ولې رازار تز ما کار دی پیغمبر علی السلام نو چیسته ک بابا ز خپل کار لره مته به رازار تز ما کار دی پیغمبر علی السلام دغه نو مچو دږي غسر به تلوي چا غ کار ورجه ورکوي د سر د کور مخ جارو کېدل او پیغمبر علی السلام ورکوړي بارز نیتلی نو په مسلمان کې مسلمان وای دا رقم دی لکلون رواشه چې پراره خوای اړه معنی دی شوخی نکي ده د الله په جن کې خبر کینو کې ورقانتین عاجز کې وونکې تابعداران خلاصه بر په تابعداري مشت ترجمه کو تابعدار چې خدای غو منچ په بدن کې عاجزیت د پرته د بل دغه صفات لري والمنفقین او بل انفاق کوونکې د خپل مال څخه د الله تعالی په لار کې مصرف کوي منفق مصرفونکې د خپل مال دا بل صفات بخیل معنی نه بل صفات والمستغفرین والمستغفرين او استغفار كون كي مغفرت غشتن كي بالاسحار په پيشلميان كي اسحار جمع د سحر ده سحر پيشلمي ته وي چې په دې نه جره چاو دي د تاسو په دوه مخه وخت چې د شپې اخر دي په دغه وخت کې د پاتيجي راکشني د الله تعالی څخه مغفرت غواړي چې الله پاک زما ګناهونه را معاف کړي اوس په دغه آیات کریمه کې دا چې اول سم نمبر دي سو صفات بیان سو الصابرين دا یو صفات د متقي والصادقين داي بلس فسدوا والقانتين عاجزي كون كداي دري والمنفقين مال مصرفون كداي سلور والمستغفرين بالاسحار داي ترغور دو رستكي او دا اسحار ورسل ذكر كي شي خاص تاب دي اجابت وقت دغتي نور وقت خو مال اجابت كي دغه وقت بيخي اجابت تقريبي بول الاعلى د طرف اعلان كي واي الا پاک بلا كيف وسمات دا دنيا و اسمان ترا تاكيج بلا كيف كي پيت نه دي مالو چبال لك سوي چ پزنو كي را تاكيج دغه سي بر اعلان كي چ وس يو چوك پورته سي ودي غاري چي شي غاري انو خاغه مشګر دي بيدي نو دغه مستغفرين بالاسحار چدي استغفار غشتون كي په پيشلمن كي دا پنځه صفات دل ته ذکر سول مخ كي ام صفات ذکر سو چربنا اننا امنا اول خپل د ایمان اعلان كي زمو امين ورسته فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دوزخ ته اوره ګرځو مر پناه وړي چې الله استاد اوره څخه می ساتي دغه صفات پکشي کې بار په حقیقت کې دغه بار نو اصلي چې شدي متقدي دغه د فارغه جنات کې دغه د فارغه پاک پاک شي دي د الله رضا ده بالا په دعوې کې که زه ځان ثابتوم که زما دعوې او عمل مني غلطه ده کې پر ځان ثابتي عمل نه دعوې یې غلطه ده کې بل څو کې ځان ثابتي مجاهد ځان ثابتي چې پکشي کې نه وای غلطه ده اصلي معیار دا یعنی د تقوا چې پکشي کړاله خلک دې نه مني دی متقید دا خو لازم نه ده مشخه کې به تقوا کوله خو مخایب ګرد خلک را دس ختی چې وو ته متقیه برز ما تبیات سم دي او که خلک رات کړز ما تقوا از ما تبیات خراب دي نو زما تقوا خو معامله ده الله سره ده کتر ده یې که سب کې قبل یې کته رات کړ رد ولا کس کدا اصلي تقوا ونه او کاسي تقوا وقت کاسي تقوا نه و پاتو ما زټګي او ټګماري او چې قبول کې قبول ولا کس نه ستا پر رد نه ستا په قبول قبول ده لکه یو چا چې مثال په تور روزه نیول یغه د روزه د اولی ورځې روزه چې د یو ملک روزه د برنی د بلې ورته کې بر د چنګ کوسو ته چې جنگ وږي کې ته د پاره نیول خدا خدای د پاره بنوي نو خدای برت کړی د چې قبول کې برت شي کې خدای دې قبول نه قبول د الله سره اړندري کې د دې کې قبول او تزمه روزه د هغه بیا ستا کړی غلط بوجه گناه بوجه شي چې بول ما خدا غدني وجه خبره پوسه ستاده پاره منو دني وجه ده الله ده پاره ار عمل